والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كيوا بعد توكو كتكو اندليا na maelezo inayofungamana na adabu za kutafuta ilmu, mifika ya kipengele kinachozungumzia atadarruj katika masala ya ilmu, katika kaifiyatu talabi wa maratibu, namna ya kuitafuta elimu na ngazi zake. Kaona kwamba kuna umuhimu na ulazima wa itqanu al-usul, kuitengeneza misingi, kuitengeneza vizuri, kuitengeneza vyema misingi ya elimu, kwa sababu man lam yutqin al-usul hurima al-usul. Pia imesemwa man fatahu al-usul hurima al-usul, yule ambaye imemfutu yeye misingi basi atanyimwa kufika. Pia pamoja na itqani katika al-usul, kunatakikana kupatikane at-tadarruj, kupanda kidogo kidogo, ngazi baada ya ngazi, kwa sababu maurama al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumla, anayetaka elimu kwa pamoja kwa ujumla basi itamuondokea, itamfutu na itaondoka elimu kwake kwa pamoja, kama ilivyosemwa izdihamu alilmi fi sam'i madillatu alfahmi. Na mengi tushaeleza, tukatoa mpaka baadhi ya ayat zinazozungumzia jambo hilo na ahadith na maelekezo ya ahlul ilmi katika upande huu. Katika kila fani vitabu vya kuanzia, mtu aanze kitabu gani katika fani fulani, kitabu gani na kitabu gani mtamfaa. Kwa faida zaidi tutarejea baadhi ya fani kuzitilia mkazo. Tumeeleza katika sehemu mwanzo kabisa alipotaja katika funun, ametaja tauhid, masala al-asma wa tauhid al-asma wa sifat, na vitabu vya kusoma. Kadhalika katika hadith, kuanzia matn al-arba'in an-nawawiyya, umdatu al-ahkam, bulughu al-marami, riyadu al-salihin. Pia vile vile kutazama vitabu kama al-muntaqa ya al-majd ibn taymiyya au al-muharrar ya ibn abd al-hadi. Lakini pia vitabu kama mukhtasaru sahih al-Bukhari na mukhtasar ya sahih Muslim, au vitabu vyenyewe. Mathalan, mtu atakapokuwa ashasoma na kufika riyadu salihin na amesoma katika mustalah, ana sehemu kubwa katika ilmu ya mustalah, si vibaya sasa akakaa na kuanza kusoma au kuhudhuria darasa zinazofungamana na ilmu ya hadithi, mutun al hadith, kutubu sunna, kama vile sahih al bukhari na sahih Muslim, sunan abi dauda, jami'u tirmizi, sunan ya an nasai, al mujtaba au al kubra, kadhalika sunan ya ibn majah. Kuna kasumba ambayo ilikuwa imeenea katika baadhi ya maeneo kwamba hivi vitabu hivi, hizi ni maraji, hizi ni masadiri, hizi si vitabu vya kusomeshwa hivi. Hayo si maneno ya kweli. Talibul ilmi anahitajia kusomeshwa hivi vitabu, na si kusoma tu kuingia ukasoma matni yake moja kwa moja, mutuni za hadithi, bali lazima usomeshwe namna ya kuvisoma hivi vitabu na manahiji za waandishi wa vitabu hivi, na katika hili kumejaa ilmu nyingi ndani yake. Kwa hiyo msomeshaji asivamie tu akaanza kusomesha hadathana al-Humaydi wa Abdullah ibn Zubayr, akaacha kutoa maelezo ya kina kuhusiana na muundo wa kitabu na namna ya kusomwa kwake, namna kilivyowekwa kitabu kile. Kila kitabu kuna manahiji zake ambazo zimewekwa na kuna fawaidi nyingi katika hilo. Kwenye vitabu vya ilmu, na mtu akidumu katika kuvitazama vitabu hivi, basi kutarajiwa kwake yeye khair, khairun adhim. Pingine ikawa zamani kidogo kwa waliosoma nyuma, ikawa vitabu ni shida kupatikana, ukitaka sahihi Bukhari au ukiwa nayo sahihi Bukhari ni jambo kubwa kabisa hilo, watu wakatangazia na jamaa na sahihi al-Bukhari. Kwa nini? Kwa sababu ilikuwa kuna uzito katika jambo hilo, hasa katika miji yetu. Wenye kumiliki vitabu hivi ni mashekhi kikwelikweli, si watu wa kawaida. Lakini sasa hivi hata mtu anayeanza kutaka kusoma sasa, mtu anayeanza kusoma ilmu sasa hivi, akitaka kununua sahihi al-Bukhari ataipata, ni pesa yake tu, bali hata sharhi yake Fathul Bari na vitabu vinginevyo ni pesa yako tu, zokanunua kununua vitabu kaviweka nyumbani kwako, kuna uwepesi. Lakini kuwa unavyo tu haitoshelezi kwamba sasa ndio wavijua, au kwa sababu ulisoma Riyadhu Salihin au umesoma Bulughu Almarami au Umdatu Alahkami, basi ndio utajua sahihi Al-Bukhari na sahihi Muslim, bali hata kurejea na kunukuu katika vitabu hivi na kujua mpangilio yake, zipi hadithi za usul na zipi ni katika na mfano kama hivyo. Yani kujua mambo kama hayo ni muhimu sana. Kwa hiyo talibul ilmi anatakiwa aishi na vitabu vya elimu. Na hii inaonyesha ya kwamba safari ya elimu ni ndefu sana. Tofauti na wanavyofikiria baadhi ya watu kwamba ni jambo tu la muda mfupi ukaingia kozi ya miezi sita basi ukawa umeshajua. Katika elimu ya dini mambo hayako namna hiyo. Ni mambo yatakudumu katika jambo. Lakini pia katika mambo ya msingi ya kuzingatia ni elimu za lugha ya Kiarabu. Wanaochuoni wanaeleza kwamba ulumu za lugha ya Kiarabu, ulumu lugha au ulumu la Arabia ziko 12 na wengine wanasema 13. Lakini zinazidiana katika umuhimu. Pia zinazidiana katika kuanza. Kuanza ipi uishi ipi. Katika elimu ambazo zinatiliwa mkazo sana ni elimu ya nahwu. Elimu ya Arabu yani elimu ya nahwu ni elimu muhimu sana na hivyo hivyo ndugu yake sarf. Ni elimu zenye umuhimu kwa sababu zitakuelekeza namna gani utasoma ibara, namna gani utazitamka, utatamka bila ya kuwa na kuwabaika, bali utafahamu maana sahihi kwa mujibu wa muweko wa maneno, ukajua kwamba huu ni fa'il na huu ni maf'ul, maf'ulun bihi au lahu au fihi au ma'ahu au mutlaq, au kwamba hii ni tanapa na tanazu au na ishtighal, ukajua kwamba hii ni tamyiz au hii ni hal, tofautisha hayo ukafahamu almarfu'ati na mansubati na majrurati almakhfudhat walmajzumat. Hili linakusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika utamkaji na uandishi kadhalika, bali na kufahamu maana, kwa sababu irabu ndio inatengeneza maana. Wachilia mbali elimu ya fiqh lugha, elimu ya kufahamu maneno na ishtiqaqati zake, hii ni elimu nyingine mbali muhimu, kujua asili ya maneno na kujua maana zake. Lakini ilmu ya muweko wa maneno ni ilmu moja muhimu sana. Sasa wanaochuoni wameweka vitabu vya elimu kama tulivyotaja, kitabu kama Al-Ajurumiyya, na Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala akakitaja kitabu hiki kama ni kitabu kizuri mubarak, anasema hiya kitabun saghirun fi an-nahwi wa huwa kitabun mubarakun wa jami'un muqassamun sahlun. Matnul Ajurumiyya ilivyo ni kitabu cha nahwu, kitabu kidogo cha nahwu, nacho ni kitabu chenye baraka, chenye kubarikiwa, mubarakun, kitabu chenye kubarikiwa, wa jami'un, na ni kitabu chenye kukusanya. Pamoja na kwamba kuna baadhi ya abwab hazikutajwa milango ya nahwu katika Ajurumiyya, lakini mutammima yake imekuja kutimiza. Kwa ni kitabu mubarak chenye kukusanya, muqassam, chenye kugaiwa, kugawanywa katika mafungu, wa sahlu, tena kitabu chepesi. Asema ansahu kulla mubtadi'in fi nahwi an yaqra'a, ninamnasihi kila mwenye kuanza katika elimu ya nahwu kukisoma kitabu hiki. Yeye alipotaja kitabu hiki kisha akaenda katika Mulhatul I'rab Sheikh Bakar Abu Zaid, lakini si vibaya, bali ni vizuri zaidi mtu akasoma baada ya Matnul Ajurumiyya ya Imam Al-Ajurumi, akasoma baada yake kitabu kinachoitwa Mutammimatul Ajurumiyya. Lakini baada ya kusoma Ad-Durratul Yatima, Durratul Yatima ni mandhuma nzuri kabisa tena sahihi. Abiyatuha qaful qabulil murtaja, abiyatuha qaful qabulil murtaja, 100 tu biti zake ni 100 kama alivyosema mtunzi wake. Hiyo ni kitabu kizuri, hamdan liman sharafana bil Mustafa wa bil lisan al arabiyya as'afa. Ameanza namna hii. Talibu ilmu anaweza kukihifadhi kitabu hiki na kimekusanya abwab, milango mizuri, hasa katika mala ya usarif ameeleza vizuri, kadhalika katika nawasibul mudhari pia ameeleza kwa uzuri kabisa. Katika mala ya usarif ameeleza vizuri. Wajamu taksirin kafardin yurabu bil harakat wa bil fathi yajibu khafduhuma min kulli mala ya usarif al mushbih al fi'la bi an dha yattasif بعلتين أو بعلة تكن أغنت عن اثنتين من تسع وهم جمع عدل زاد وزن وصفة ركب وأنث عجمة ومعرفة. فاجعل مع الوصف الثلاثة السابقة عليه ثم فعل بها كاللاحقة فتجعل الستة مع المعرفة والجمع يستغني بفرد العلة ومثله مؤنث بالألف ومع إضافة وأل faltasrihi. Ameleza pale kwa uzuri masaili ya mala yansarif. Kadhalika katika mlango wa nawasibul mudhari, kaeleza kwa uzuri kabisa. Kwa hiyo mtu akisoma kitabu hiki akafahamu vizuri, akahifadhi abiati zake, ataanza kuona kijimuangaza kidogo ambacho amekipata katika ajurumia kina kaza kidogo. Sasa akisoma kitabu kinachofuatia mutammimatul ajurumia cha Shamsuddin, al-Imam Shamsuddin al-Hattabi al-Ru'aini rahimahullahu ta'ala, akapata maelezo mazuri pamoja na i'rab katika jumla zile zilizokuja na mifano, basi utaona anapanda ngazi kwa haraka, sasa anaanza kufahamu na kufungukiwa katika ilmu hii ya an-nahw. Baada ya kusoma mutammima kwa humu mwetu, anaweza akaamua kusoma mathalan kitabu kama qawaid al-lughah al-arabiyya. Kitabu qawaid al-lughah al-arabiyya ni kitabu kizuri pia, kimekusanya abwab, bali katika faida aliyozitaja ameweka milango kule mwisho ya hurufu al-maani, jambo ambalo ni zuri, litamsaidia kwa mtu anayesoma nahwu kujua hurufu al-maani. Taja mfano kama min katika maana zake, nasitaja maana hii na maana hii na maana hii na mifano, au min ila vile vile ala, na kuendelea hurufu aljari zile na hurufu nyinginezo, hurufu za atfi na nyinginezo, anataja na maana zake katika kwa mujibu wa lugha ya Kiarabu, yani kama ameiga yale aliyoweka mwenye Mughni al-Labib. Lakini pia talibu al-ilm la yastaghni an madha عن كتاب فذ شاء الإمام أبو علي القاسم أبو محمد القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات كتابه ملحة الإعراب. ملحة الإعراب لكتابه كتاب مهم سانة وطالب العلم ليس مناح الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أما كتاب كتابه يكون كتابه مهم ملحة الإعراب. Na kuna umuhimu wa kuhifadhi kitabu hiki talibul ilm, mandhuma nzuri, imekusanya abwab, milango mingi, hasa katika mlango wa tasghir. Tasghir ameeleza kwa urefu na vizuri kabisa, na milango mingineyo. Ahadul kalami ma afada almustami' nahu sa'a zaid wa amru muttabi' wa naw'uhu alladhi alayhi yubna ismu wafilu thumma harfu ma'na. Kitabu kizuri, kwa hiyo ilo pia lifahamike. Na alhamdulillah pia katika vitabu vyenye kuhifadhiwa hiyo ad-durra na hii mulhatul i'rab. Na baada ya hapo anaweza kusoma talibul ilm. Ametaja baqatru nada kwa maana matni, lakini hana haja tena ya kusoma matni ya qatru nada, talibu ambaye ashapita vitabu vyote hivi vilivyovitaja. Kama atasoma basi katika mlango wa faida na kuyakazia maalumati, na katika kukariri kuna faida fil i'adati ifada. Kuna watu wengine wanaona atasoma kitabu hicho hicho, soma kitabu hiki masala hayo hayo, soma kitabu hiki masala hayo hayo, kupoteza muda. La, katika ilmu hizi za funun ambazo kidogo zina ugumu kwa baadhi ya watu kutanua katika ibara ya vitabu vya wanachuoni, umesoma hiki umesoma hiki kusoma hiki, ni vizuri pingine masala usielewe kwenye kitabu fulani, labda masala imekuja katika al-mutammima wewe hukuelewa, lakini ukasoma katika qawaid ukaelewa, au ulisoma katika mulha ukuelewa, lakini ulipokuja kusoma kwenye qatr ukaelewa. Kwa hiyo kusoma vitabu tofauti tofauti vya ahlul ilmi katika funun kuna faida ndani yake na kumfungulia talibul ilm, na wala si kupoteza muda. Anayedhania kwamba kufanya hivyo ni kupoteza muda, basi atakuwa hajui maana ya ilmu, hajui maana ya ilmu. Katika ilmu kwenye kusoma baadhi ya fununi kama hizo zenye faida, na kusoma vitabu vya ahlul ilmi na kukithirisha kwa visoma si kupoteza muda, bali ni kuutumia muda vizuri. Kadhalika baada ya hapo sasa, tujalie kwamba amesoma qatru au kusoma, lakini ni vizuri na ni jambo la mustahsan kusoma sharhu qatri nada. Sharhu qatri nada kitabu kimoja kikubwa chenye maana sana, lakini kile kitabu kile mutammima, mutammimatul ajurumiyya, yategemea na watu wanaposomeshwa, lakini ni kitabu tunaweza kusema kama ndio hamzatul wasl, ndio kiunganishi cha kukutoa wewe katika sehemu ya chini kukupeleka katika sehemu ya kati na kati katika nahwu. Kwa maana kwamba usipokiweza kitabu kile, rudi tena nyuma, usipande mbele. Kama umesoma mutammimatul ajurumiyya bado hujaelewa, huelewi kitu, bado hujafungukiwa, basi usiendelee mbele. Jitahidi kurudi tena nyuma, anza tena hicho kitabu au kilichokuwa kabla yake, au badilisha mwalimu. Lakini ukikiweza kitabu hiki vizuri kabisa, ukawa sasa wafahamu, wakijua hiki kitabu, na una uwezo wa kusoma na kukisomesha mathalan, umekielewa, basi songa mbele, endelea mbele. Sasa kitabu Qatrun Nada ndicho ambacho kitakupa uwezo, Sharh Qatrun Nada. Ukifahamu vizuri Sharh Qatrun Nada wa Balli Sada cha Imam Ibn Hisham al-Ansari rahimahullahu ta'ala, ukifahamu kitabu hiki vizuri kabisa, ikawa masaili yake wewe hayakupigi chenga, umefahamu sasa, basi abshir bi khair, abshir bi khair. Yaliyoko mbele yako sasa katika milango ya nahwu itakuwa imefunguka kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ielekee Alfiya bin Malik, anza kuhifadhi ikiwa vizuri, na Alfiya ukasomeshwa vizuri kabisa, abiati zake zilivyokaa na mweko wa kitabu kile, kisomeshwa namna kilivyokusanya masai. Allahu akbar, kuna mambo mengi ndani yake. Hii Qatrun Nada imeshereheshwa na watu tofauti tofauti, muasirun na waliokuwa kabla yao, lakini sharhi ya muallif mwenyewe ni bora zaidi, kwa sababu sahibu dari adra bima fiha, kama alivyosema Imam al-Hafiz bin Hajar katika kusherehesha kitabu chake Nukhbatul Fikr. Aliandika al-Hafiz bin Hajar kitabu kinaitwa Nuzhatun Nazar fi tawdhihi Nukhbatul Fikr. Ameandika Nukhbatul Fikr alafu akaisherehesha kwenye Nuzhatun Nazar, akieleza kwamba kwa sababu mimi ndio mwenye nyumba, najua kitu gani kilichomo ndani ya nyumba yangu, kitabu ni changu mimi, najua nimekusudia nini hapa. Kwa Ibn Hisham, Ibn Hisham vile vile rahimahullah, kitabu chake kile amekisherehesha mwenyewe, pamoja na kwamba kuchungulia shuruhat za muasirin kama Ta'jilun Nada, kitabu kizuri amesherehesha, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ni muakkad, ameviandika Ibn Hisham, yeye amefafanua vizuri. Baadhi ya sharhi utakuta ni ikhtilafiana na matni katika muqaddima, yeye ameziweka sawa sawa. Kwa Ta'jilun Nada ya kitabu kizuri, lakini pia hashia, ukachungulia hashia al-Imam al-Alusi, imechapishwa chapa nzuri katika mijaladi miwili, hashia al-Imam al-Alusi katika Qatrun, sharhi Qatrun Nada, kitabu kizuri. Na wengineo katika walioandika, watu wengi wameandika wakaifanya ika hashia katika au taalikat katika Qatrun Nada, yani sharhu ya Qatrun Nada. Kwa hiyo mtu akitaka kuendelea zaidi ya hapo, ni vizuri akarakizi katika Alfiya ibn Malik, akaisoma, kwa maana akasomeshwa Alfiya na kuhifadhi, si kusoma tu, uisome Alfiya ibn Malik na kuihifadhi. Ni kitabu mubarak, kimekusanya masaili mengi katika nahwu, katika uslubu mwepesi kabisa, ni kitabu kinahifadhika kizuri. Na kama hujahifadhi Alfiya ibn Malik au hujui Alfiya ibn Malik, hujahifadhi katika jambo la nahwu, kwa kweli itakuwa gumu sana, nahwu inakuwa ni ngumu sana kwa. Lakini haraka haraka wewe una unapokuja masala fulani na utata, ha, basi tayari una kaida umehifadhi vipi, ni beti mbili au beti mmoja. Sasa hili litakusaidia utakapokuwa umehifadhi Alfiya ibn Malik. Inasemekana huko katika nchi za watu walizoendelea katika mambo ya elimu ya dini, hizi Alfiya wanahifadhishwa watoto wadogo nyumbani na mama zao. Huko Mauritania wapo watoto wadogo majumbani wanahifadhishwa na mama zao. Lakini leo utampata mtu talib ilmu katika markaz au katika marakiz za ilmu, hana hata moja katika hiyo Alfiya. Lakini ajifutua kifua kikubwa kitembea, aona kwamba ana elimu nyingi. Hamna kitu. Hajui kitu katika elimu. Na hivi ndio ilikuwa ada ya wajinga. Akisoma kitu kidogo, basi mwenye ukiona kingi akajifutua kwamba watu fulani hawajui hiki, tutajua sisi tu au unajua mimi tu. Na wengine wakasifiana, ah, mwana wachuoni kama huyu ulimwenguni wako wachache sana, na mtu mwenye anafurahi. Tumetanguliza yote hayo, mtu kufanya ihtimamu na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na ahadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufanya ihtimamu na fiqh na masaili ya tauhid, haya ni mambo ya msingi, kwa sababu ndio lengo. Lakini hizi ulum ambazo zitakusaidia katika mambo haya, sasa hizi ni katika wasaili. Kwa hiyo unatakiwa ufanye itqani katika haya, na wala usifanye ghulu. Kwa hiyo haizingatiwi kwamba eti kuhifadhi kitabu kama Alfiya ibn Malik kwamba ni ghulu. Na uzuri unaweza kukikalia kitabu kile ndani ya miaka miwili ukahifadhi. Al-aqali mathalan ukiamua kwa kila siku uhifadhi beti mbili. Tujalie siku nyingine ulikuwa na udhuru katika siku 360 mathalan. Chilia 65 kwenda Hijiria 360. Miezi miwili una udhuru. Tujalie siku 300 ukihifadhi kila siku beti mbili ni beti 600. Sasa beti ziko 2000, 1002. Ina maana ndani ya mwaka mmoja unaweza kuhifadhi beti 600. Beti mbili tu kuhifadhi. Qala Muhammadun huwa ibn Malik, ahmadu rabbi Allah khaira Malik, musalliyan ala an-nabiy katika baadhi ya nusakh, musalliyan ala ar-rasul al-mustafa wa alihi al-mustakmilina ash-shurafa. Ukahifadhi hizo. Kesho hifadhi nyingine, kesho kutwa hifadhi nyingine. Hivyo hivyo kila siku kuhifadhi. Tujalie kwamba ulipata udhuru kiasi cha miezi miwili kuhifadhi wewe. Au katika mwaka mzima mathalan ukatumia siku zako 250 ukahifadhi beti 500 na mwaka mwingine ukahifadhi beti 500, ni jambo linawezekana. Ni ule mpangilio tu wa wakati wako. Ukahifadhi beti 1000 na miaka miwili si kitu. Kitoka hapo kufanya mambo yako, mwaka wa kwanza wa pili umeisha, ukiangalia hujafanya chochote, upo tu. Kwa hiyo watu kufarakizi katika mambo ya kielimu. Sasa kama mtu akitaka zaidi ya hapo, sasa kuvichungulia zaidi vitabu vya Ibn Hisham ni khair, lakini katika ile Alfiya ukiisoma imerahisishwa. Ukisoma ile, kwa maana ukiwa usomeshwa, kuna shuruh ambazo ni mukhtasara katika ile. Mfano, kuna sharh moja imeandikwa Ash-Sharh al-Muyassar, hifadhi maelezo kidogo tu, kila ubeti na maelezo kidogo tu. Sikumbuki ni Abdullah al-Fawzani au ni nani yule ameandika. Kuna ile sharh ya Sharh al-Muyassar ni nzuri sana, lakini pia kutazama na kupata faida kupitia sharh ya Ibn Aqil ala al-Alfiya kuna khair. Al-Imam Ibn Aqil ala sharh ya Alfiya ni nzuri, kama mtu atasomeshwa ni khair. Maana katika baadhi ya jamiiati tusoma hizo shuruhat, jamii Islamia na sehemu nyingine kusoma mwanzo mpaka mwisho sharh ya Ibn Aqil. Sijui siku hizi, lakini kitabu kina khair. Na zamani sisi tukisoma mahad sanawiya toka mwanzo mpaka mwisho sharh ya Ibn Aqil ala al-Alfiya. Lakini pia kusoma na kupitia sharhi ya Sheikh Muhammad, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen, ana sharhi nzuri ya aina yake ala al-Alfiya. Sasa uzuri kwamba kitabu hiki kipo, kwa maana kinauzwa madukani, kimechapishwa katika chapa ya kisasa nzuri kwenye mijalad mitatu mikubwa. Kwa mtu anayefanya ihtimamu na Alfiya, basi hakuna budi kuichungulia kila mara sharhi hii. Ameleta fawaidi ambazo tunaweza kusema lam yati biha al-awail, kwa mahali pamoja waliomtangulia wengi hawajazileta faida hizo. Kuta kutafuta ashal katika madhhab ya nahwu, naye mara nyingi huhitari madhhab ya al-kufiyin na aujihi zake za irabu na kupitisha maneno. Yani masha Allah, kitabu kina khair na baraka. Sasa kiko katika maandishi, kwa maana kimeandikwa, lakini pia Sheikh amesomesha kwa sauti, sauti zake zimerekodiwa. Mtu anaweza kukaa akasikiliza mlango baada ya mlango sharh ya Ibn Uthaymeen ala al-Alfiya. Bali pia tunawanasihi watulabu ilmi wanaposoma ilmu hii ya nahwu, wajitahidi kusikiliza sana durus za nahwu au shuruhati za nahwu, hasa za Sheikh Ibn Uthaymeen. Kwa mfano sharh ya Jurumiyya tunaosikiliza kila mara, kuna fawaid lazima. Hasa mlango wala na an-nafiyatu al-jinsi kauliza vizuri kabisa kwa lugha nyepesi fasaha, kama anavyofahamika Sheikh rahimahullah ta'ala alivyo. Ni msomeshaji mzuri na lugha yake ni lugha fasaha kabisa ya Kiarabu, nyepesi kabisa. Wewe huku umesoma, lakini wewe kariri kusikiliza vitu kama hivi vyenye faida, sio kama unasikiliza watu ovyo ovyo tu. Wewe talibu ilmu usikilize watu wajinga, hawajui chochote, hawajitambui katika da'wa, manhaji zao ovyo. Wewe una kazi kusikiliza watu usiku na faida, upoteza umri wako. Tumia nusu saa, saa nzima msikilize mtu hana faida yoyote katika mambo ya elimu. Huu ni ujinga na kupoteza muda.